Kontestacja. Wydanie główne kontestacji 10 stycznia 2011 roku na całkowicie odnowionym, zupełnie wypicowanym serwerze. Już zapomniałem, od czego zacząłem to zdanie. Wypicowanym, tak. Kontestacja startuje w każdym razie o 21:00. Wydanie główne w poniedziałek, jak co poniedziałek. Czym się rymuje, że kontestacja startuje? A, wiedziałem, że masz brudne myśli. Zawsze masz brudne myśli. Więc to jest właśnie Martin Lechowicz, ten drugi. Dzień dobry. MartinLechowicz.com z tej strony. No, a teraz możesz mnie przedstawić. Hugo Kosiński, org. To jest ten czas. Tak. Ten org. Pierwszy. Org.ia. Już nie pierdolić. Pijemy. No. Więc, jeżeli ktoś nie pije, to czas najwyższy, żeby otworzyć piwo, albo co tam macie pod ręką, żeby się napić, ponieważ kontestacja nie jest radiem zwyczajnym, jest takim, którego, no na trzeźwo to trudno czasem przeżyć. Ja się tylko wtrącę, że to jest audycja na żywo, wbrew pozorom, pomimo tego fantastycznie pasującego dżingla, on był na żywo też zrobiony z biegu i z marszu. Jesteśmy takimi profesjonalistami, że udaje nam się przypadkowo właściwie dżingle wstawiać. Zatem, jak powiedział Martin, jest to audycja na żywo, co nasuwa dwie rzeczy z tym związane, mianowicie można dzwonić w czasie trwania audycji i się wypowiadać, lub na przykład się nie zgadzać, co jest jeszcze lepsze, z prowadzącymi. Należy to uczynić przez telefon, na numer zadzwonić 222-195-321, jest to numer do Warszawy i za tyle płacicie jak za numer stacjonarny z Warszawą. Przypomnę jeszcze raz, 222-195-321, numer jest na naszej stronie, lub na Skype'a na kontestacja.com, taki właśnie login, numer stworzony z liter wystukujecie i możecie się połączyć z nami tutaj na antenie przez najbliższą godzinę do godziny 22. To pierwsza rzecz. A druga rzecz, że powinniście się zalogować do naszego czata na stronie chatkontestacja.com i tam właśnie pogadać. I tam właśnie jest KKK, który napisał, odpowiedział na moje pytanie. Odpowiedź brzmi: UPR to szuje. Które pytanie? Co się rymuje z kontestacja... A. Tak. Nadaje? Nie, jak to było? Zapomniałem. Ten problem nie przestał istnieć. Niestety mamy internet, nad którym nie mamy kontroli. I to wykorzystuje kontestacja nadająca tę audycję i wszystkie inne zresztą przez cały tydzień, przez całą dobę również. Dzisiaj będziemy rozmawiać o drewnie, ale to za chwilę. O drewnie, aha. Kontestacja. Cóż za zachęcający dżingiel do słuchania dalszej części audycji. Jako że dzisiaj naprawdę nie chciałem robić audycji o owsiaku, bo jakoś wszystkie blogi, mamy taki serwis kontestatorzy.com i tam po prostu wszystkie blogi o owsiaku. Dlaczego nie daje na owsiaka? Dlaczego on jest taki zły? Dlaczego to jest wszystko takie popieprzone dookoła? Się wypowiadają, dlatego dzisiaj się całkowicie odcinam od tej tej akcji. Nie będziemy rozmawiać o owsiaku, chyba że chcesz, Martin. Nie, ja nie chcę. A propos odcinania i jak powiedziałeś o drewnie, to mi się skojarzyło z Komorowskim. Bardzo dobrze cię skojarzyło. Ja nie wiem dlaczego. Jak ktoś mówi drewno, to ja słyszę Komorowski. Bardzo dobrze cię skojarzyło, ale nie dzisiaj o nim. Albo Rasiak. Dzisiaj będziemy gadać o drewnie. O drewnie, czyli o drewnie, czyli o lasach. O lasach państwowych. Znowu mi się skojarzyło, widzisz? Za każdym razem. Cicho tam. O lasach państwowych. Dlaczego, Martin, będziemy o nich rozmawiać, powiedz mi? Bo nie miałeś lepszego tematu dzisiaj. No, to jest jeden z powodów i dosyć właściwie ważny, ale nie, ale nie tylko. Może nie tylko. Miałeś lepszy temat? Nie miałem lepszego tematu. Aha. Ale ten temat jest ciekawy, ponieważ ja się dowiedziałem dzisiaj, jaki procent Polski to są lasy. To jest dla mnie coś niesamowitego, to było dla mnie odkrycie. Zresztą, co zaraz powie pan, którego tutaj nagraliśmy, zrzynając to z innego radia. A to może puścimy już, co? Pewnie. A to puścimy. I sobie w zasadach. A to poczekaj, jeszcze zanim pan westchnie. Jakie, tak pytanie, zdycha, jakie pytanie padło przed tym westchnięciem? Pytanie padło o prywatyzację lasów, że pamiętam, bo słuchałem tej audycji, I to ja zresztą nagram tego fragmencika. Pytanie było do pana, który się zajmuje lasami polskimi. Pan leśniczy? Pan jakiś wyżej, to jakiś pan urzędnik był dokładnie, ale już nie nagrało się, kto to był. Szef leśniczy, no. I to było pytanie, czy pan uważa, że prywatyzacja lasów... Nie, dokładnie pytanie było tak. Jak pan odpowiada ludziom, którzy przychodzą i mówią, że a co gdyby tak sprywatyzować lasy? Czyli nam jak odpowiada. Tak, i pan odpowiedział na początku, zaczął odpowiedzieć, o, to ja tak właściwie nic nie odpowiadam, bo to trzeba długo tłumaczyć i zaczął właśnie tłumaczyć. I właśnie to jest już ten fragment audycji. No, to jak ktoś nie chce słuchać, niech przyjdzie o 9:00, wtedy się skończy. Wypracowały sobie metody. To znaczy o 10:00. Wypracowały sobie technologię, wypracowały swoją naukę, wypracowały swoje podstawy ekonomiczne, żeby funkcjonować w sposób jak najbardziej optymalny. Lasy. I nie tylko ze względu na złotówkę, czy też osiągnięcia ekonomiczne, ale przede wszystkim ze względu na las. Las jest naszym podstawowym celem. My mamy zabezpieczyć jego trwałość i jego funkcjonowanie. My mamy ten las pozostawić naszym przyszłym pokoleniom w stanie co najmniej nie pogorsza. Niech a mają ten właściciel po prostu wytnie drzewa, sprzeda? Są też i takie przypadki. Gospodarowanie w prywatnych lasach, które nadzoruje wojewoda, plenipotencje ma starosta. W różny sposób to gospodarowanie wygląda. Wiele lasów jest w rękach bardzo dobrych gospodarzy. Potrafią się zrzeszyć w wspólnoty leśne. Te wspólnoty gospodarzą w sposób naprawdę bardzo dobry przy współpracy z naszymi pracownikami lasów państwowych. Natomiast wiele, wiele działek, szczególnie tak jak w przypadku moim, gdzie ja gospodaruję, od wschodniej strony Warszawy po Bóg, gdzie wielkości działek są bardzo małe, te 0,20, 0,30 hektara, jeżeli nawet, a są jeszcze dużo mniejsze, gdzie oprócz tego, że właściciel mało się interesuje taką swoją własnością, ona nie przynosi wielkiego dochodu albo w ogóle nie przynosi dochodu. Trudno go znaleźć, bo mieszka gdzieś daleko albo w ogóle bardzo daleko. Trudno znaleźć dochód. I te dylematy gospodarowania na lasach prywatnych są naprawdę w rozpiętości od bardzo dobrego do bardzo negatywnego. Czyli kolej możemy prywatyzować, żeby lepiej działała, a lasy państwowe wręcz przeciwnie, bo to jest nasze, jak pan powiedział, bogactwo narodowe. To jest nasze bogactwo narodowe i forma nadzoru, jaki został wypracowany przez lasy państwowe, to nasze gospodarstwo jest po wynikach, po tym, co widzimy za oknem, przejeżdżając samochodem, czy spacerując po lesie. Lepiej nie psuć. Po co psuć to dobre? Wracając do określenia bogactwa. Może dobre. W ubiegłym roku na wiosnę pojechałem do kraju, na Zakaukazie, do kraju, który nazywa się Armenia, gdzie jest bardzo niewiele lasów. Dominują raczej wyschnięte, takie prawie sawannowe jakieś krajobrazy. I po powrocie do Polski jednym z moich pierwszych takich dojmujących wrażeń było, ale w Polsce mamy dużo lasów. A ile tych lasów jest? Ura! Uwaga, uwaga. Ile jest lasów w Polsce? Może konkurs. Ile jest lasów w Polsce? Niech ktoś powie. Księgar... To niech sobie sam odpowie, a my pójdźmy dalej. Księgarnia Warszawa.pl. Kto pierwszy na czacie powie? Kto ma najmniejsze opóźnienie? No może nie. Dzień dzisiejszy to jest 1/3 kraju. Prawie 1/3 kraju. Cały czas obliguje nas program zwiększania lesistości kraju, więc wszelkie nieużytki, wszelkie role, wszelkie pola, które nie funkcjonują. Trzeba zwiększyć. Także zalesiamy. Zalesiane są także prywatne grunty. Zwiększamy tą lesistość, żeby tego... Trzeba zalesieć wszystkie prywatne grunty, sądzę. I bagien więcej. Żeby on był tym elementem naszego krajobrazu, coraz bardziej pełnym. Jedynym. Bogactwo narodowe, takie określenie. To co takiego jest w lesie? Leszcze. Że on jest bogactwem. Co takiego jest w lesie? Złoto tam. I dlatego z punktu mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było. Tylko aplauz i zaakceptowanie. Tak jest. Mijają złotówki, które są też wartością i to drewno warte, grunt i tym podobne rzeczy. Jest to nasze środowisko życia. Z tego lasu wyszliśmy, w tym lesie żyjemy, bo wielu... Ty, a dlaczego się Nikoś Dysma skojarzył? Ja nie mam tego dżingla. Że z tej Polski wyszliśmy... Wyszliśmy. Wyszliśmy i te koniaki nam nie smakują. Wielu z nas żyje, patrząc przez okno i widzi to zielone, jak ja to określam, które daje nam, oprócz tych walorów, o których mówiłem ekonomicznie, przede wszystkim te walory etyczne. Etyczne. To, że możemy obejrzeć coś, co dobro jest ładne. Płynie z drzew. Coś, co się zmienia, coś, co funkcjonuje w sposób naprawdę bardzo dla nas, prawda, ciekawy. No, to, tego że daje nam możliwość odpoczynku, to, że daje nam możliwość świeżego powietrza, no, to, że daje nam możliwość pójść pozbierać grzybów, jagód czy orzechów. Jest to wiele funkcji, które, bez których człowiekowi byłoby trudno żyć. Bez orzechów. Pustka. Nic. Absolutnie nic. A może nie. Kontestacja. Słuchajcie. Właśnie nie. Dzwońcie do nas, co myślicie o tym nagraniu, bo to jest ważny głos. To jest ważny głos, które ostatnio głosy były tego typu częstsze, ponieważ rząd postanowił wprowadzić ustawę, która się jakoś tam nazywa, ja tutaj gdzieś to mam, żeby wyszło profesjonalnie, że wiem, jak się nazywa ustawa i od razu ją zacytuję. Nieważne w każdym razie. Chodzi o to, że... O, nie wiem, gdzie to jest. W każdym razie chodziło o włączenie lasów państwowych do finansów publicznych. Tak zwane, to tak enigmatycznie brzmi. To tak, a o co chodziło tak naprawdę? Chodzi tak naprawdę o to, że lasy publiczne, lasy państwowe, czyli spółka, która zajmuje się 1/3 kraju, jak słyszeliśmy, ale ten obszar rośnie, więc niedługo będzie zarządzać całym krajem, więc tam państwowy urząd ma 2 miliardy złotych na koncie, bo sobie zarobił. Znaczy, zaoszczędzili. Zaoszczędził, zarobił, nie wiem, ukradł. No zależy, jak do tego podejść, tak? Każdy się ma 2 miliardy, a pan Tusk bardzo lubi mieć... No on nie ma 2 miliardów. Nie ma 2 miliardów, a chciałby mieć. Wobec tego teraz już będzie miał. No ale no niemniej to stworzyło całą otoczkę wokół tego, że dużo różnych ludzi na temat lasów państwowych się wypowiadało, były nawet bardzo duże manifestacje, ja tu widzę taką przed moimi oczyma, gdzie jest, no tak lekko licząc, kilka tysięcy osób. I będziemy jakieś takie fragmenty tutaj tej manifestacji puszczać, ponieważ jest to również ważny głos w lasach i polskich i prywatyzacji ich również. Kreator mówi halo, zawsze jak go odbieram, więc nie da się pomylić, że to właśnie on. Cześć, kreator. No, witam. Dzień dobry. Co do lasu, no to ja tutaj historię przytoczę taką jedną. Przed z XIX wojną, wieku zapewne. O, przed wojną. Nie, właśnie z XX, z czasów II Rzeczypospolitej. To... Właścicielką to lasów koło Zdun z jednej strony była jakaś arystokratka niemiecka, a z drugiej strony jacyś tam polscy arystokraci. No i ta Niemka była wredna, to tam nie pozwalała wchodzić do lasu i tam w ogóle wyganiała. No to po prostu ludzie chodzili do tego lasu polskiego, bo ta polska rodzina miała las tylko po to, żeby sobie tam konno jeździć. Też na przykład ktoś może mieć las w takim celu, albo żeby sobie tam pójść wypoczywać, albo sobie chatkę jakąś postawić, to powinno być moim zdaniem dozwolone. Mhm. I wtedy nie było problemu, po prostu większość ludzi normalnie będzie traktowała ten las. Ja bym sobie sam chętnie kupił kawałek lasu, bym sobie pojechał i nie wiem, posiedział na leżaku, poczytał książkę tam czy coś. A to, że tam jeden na 100 się trafi jakiś idiotów, no to zawsze się trafi jakiś idiota i po prostu trzeba go ukarać wtedy za to, co zniszczy, a nie prewencyjnie nikomu nie wolno lasu sprzedać. Czy zniszczy swój las? Trzeba go ukarać? Nie, czy zniszczy... Znaczy, las nie jest własnością moim zdaniem tylko tego człowieka, no bo jednak przetwarza on ten dwutlenek węgla na tlen i w ogóle na przykład na Śląsku jest kupa lasów tylko po to, żeby ci ludzie się w tych cholernych miastach nie podusili, bo po prostu gdyby nie było tych lasów, to by tu, nie wiem, z tych hałd to wiało, kurczę, ten węgiel cały w oczy tym ludziom chyba. No to niech sobie kupią trochę lasu, żeby im nie wiało. To wtedy no właśnie po to zostały te lasy posadzone, już przed wojną to sadzono, często prywatnie właściciele kopalni sadzili lasy koło swoich zakładów, no, tak? Żeby właśnie te pyły nie latały tam po całym Śląsku, tylko żeby się zatrzymywały w lesie najbliższym. A to nie wiedziałem osobiście. Martin, wiedziałeś? Nie. No, także lasy prywatyzować, ale nie wszystkie. I w zasadzie takie najmniej, no bo Parku Narodowego nie powinno się moim zdaniem prywatyzować. Bo? No bo tam są jakieś unikatowe gatunki i jednak jest za duże ryzyko, że to coś unikatowego zostanie zniszczone. Na taki las, gdzie tam jakieś wiechcie rosną, sosny, brzozy. Czemu to ma być państwowe, jak to w zasadzie państwo nic z tego nie ma, a prywaciarz sobie chociaż jakąś chatkę tam postawi i pójdzie stoisz na stanowisku, stoisz na stanowisku, kreator, że jak jest coś prywatne, to ten prywatny właściciel dąży do eksterminacji istot żywych. Nie, będzie dbał o to, ale no wyobrażasz sobie w jakiejś biebrzy, kurczę, na tych bagnach, żeby ktoś miał to na prywatną własność. No co on z tym zrobi? Na pewno będzie chciał to jakoś ucywilizować i to wtedy to zniszczy, no jeśli będzie usiłował to ucywilizować. A to nie wiem, a to chyba tak. To jest wyjątkowa sytuacja, no. A to chyba taniej by było, nie osuszać bagno, tylko kupić coś, co nie jest bagnem. Nie? Czy, no czy właśnie, i pewno to by większość ludzi zrobiła, że sobie kupi jakiś tam kawałek lasu, nie wiem, tam pod Poznaniem i sobie tam będzie jeździć, powypoczywać na leżaku, albo sobie tam będzie chciał wyciąć parę drzew do kominka i na tym się skończy. W 99% przypadków ta prywatyzacja lasów. No to, a kasa będzie to na obniżanie podatków, jeśli będzie normalny rząd z tego. No, jeśli by był, no, ale nie ma takiego. Także dzięki Ci, wielki kreator, za ten głos, szczególnie odnośnie Śląska. Thank you. Martin, dzisiaj porozmawiajmy sobie, jako że ta ustawa była jakby oskarżona przez leśniczych właśnie głównie, tudzież innych zwolenników powiązanych własnościowo z lasami państwowymi, o pierwszy krok ku prywatyzacji lasów. Czyli, że one się nie utrzymają, bo przecież Tusk zabierze im wszystkie pieniądze, co jest prawdą, tak, już należy się do tego przyzwyczaić, że on po to żyje, ten człowiek, żeby zabierać pieniądze innym. To przecież no, po to jest się właściwie premierem. To jego rola. A tak, tym premierem to już wyjątkowo, tak. To już właściwie jest tylko, tylko i wyłącznie jego jedyne zadanie. No sytuacja go zmusza, co chcesz od chłopa. No dokładnie. No, nie jego wina. Nie jego zupełnie. Te kredyty to niczyje. Same się pojawiły, te kredyty. Musi, nie? No, niemniej, że trzeba będzie to sprywatyzować, czyli sprzedać po prostu. Martin, czy jest coś złego? Ja myślę sobie. W tym. Ja sobie najpierw chciałem powiedzieć, zapytać tak ludność słuchającą miast i wsi, czy wy jeszcze pamiętacie to, jak podczas ostatnich wyborów Komorowski się z Kaczyńskim licytowali na to, kto bardziej kocha lasy i kto bardziej ich nie chce sprywatyzować. Pamiętasz? Ja to pamiętam, incydent? tak. No. Też to pamiętam. Zastanawiam się, ile ludzi to pamięta. Bo teraz nagle się okazało, że trzeba koniecznie wziąć i zacząć prywatyzować, czyli sprzedawać to w cholerę, bo nie ma pieniędzy. I tak sobie myślę, że ci ludzie na górze, to co by nie kochali, to i tak jak idzie, przychodzi co do czego i pieniądze są potrzebne, to wszystko sprzedadzą, jak leci. Nie ma żadnych ideałów, nic nie ma w ogóle, są tylko pieniądze. Jedni, drudzy, trzeci, wszyscy. To tak dobrze w tym przypadku. Niech to wszystko sprzedadzą w kolorze. No, ja też mówię, że dobrze. No. Nie wiem, o tym gadamy. Tak jest. Godfather jest z nami. Cześć ci. Dzień dobry. Co nam powiesz? No, ja tu właściwie troszkę nie jestem w temacie, ale co do samej prywatyzacji lasów, to takie mam jakieś swoje przemyślenia. A to zwerbalizuję. Ja twierdzę, że lasów się nie powinno prywatyzować, bo jest to jakby nie patrzeć, wiem, że to jest trochę głupie pojęcie, ale jest to troszkę nasze takie dobro wspólne, nie? Że las... Wspólne. To znaczy według mnie mamy tyle innego terenu, który możemy kupić, że dlaczego mamy ruszać las? No, dwie trzecie mamy innego. Bo nie mamy właśnie chyba. Mamy 1/3 lasów, a 2/3 nie lasów. To znaczy podejrzewam, że las jako grunt miałby no dość dużą wartość i podejrzewam, że mało tego chyba lepiej by sobie było kupić komuś, jeżeli to znaczy, no lasu by tam nie miał, ale mógłby coś sobie w tym stylu zrobić. Mógłby sobie kupić na przykład obok lasu jakiś fragment pola od kogoś. Podejrzewam, że czemu to by może... niższą wartość niż teren w lesie. Martin? A, że wyższą wartość. No ale dlaczego nie miałby sobie kupić tego lasu i wyciąć tych drzew, skoro teren wtedy jest więcej wart? Jeżeli jest więcej wart, to znaczy, że jest potrzebniejszy niż te drzewa. Ale słuchaj, jeżeli będziemy kupywać lasu i wycinać drzewa, to będzie do tego prowadzić, co się w tej chwili dzieje w Amazonii, tak? Tam teraz. Tylko, że tam jest odwrotnie, tam bo jest tam pan... Prywatyzacja lasów jest w Amazonii? Coś mi ominęło? To znaczy, nie, tam jest odwrotnie, bo państwo niszczy akurat. A, czyli jednak państwo niszczy lasy, a nie prywatnie właśnie. Wyjątkowo w Polsce państwo dba, a wszędzie indziej niszczy. Tak? To jest, mamy taki dobry rząd? Nie do końca. Ja dokładnie tutaj nie będę mówił, bo aż tak nie wiem, ale wiem na przykład jak jest... No w Amazonii chociażby niszczą i te lasy bardzo szybko znikają, nie? Jak to się mówi nasze... Tu jednak troszkę zielonym, rację przyznam, których nie lubię, no. Ale że to są te nasze zielone płuca ziemi i wiesz, jednak one w zatrważającym tempie znikają. No w Polsce to są te płuca? W Polsce się poszerzają. Jako oficjalny pępek świata ma największe lasy i to są płuca całego świata tu w Polsce. Te ogromne puszcze i tajgi i dżungle. Zalesiłbyś cały teren Polski? Nie, nie, ja za tym nie jestem. Co do ile? Tego, a właśnie, a ile powinno być lasów? Ale nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, gdzie jakiś facet, który chce sprzedawać drewno, sobie kupuje lasy i sobie wycina te lasy. Okej, okay, jeszcze może... A, nie powinniśmy w ogóle wycinać lasów nigdzie, ani drewna nie powinno. A skąd się bierze drewno? To powinno być w pewien sposób kontrolowane, kto o tym coś wie, ale słuchaj. Właściciel na przykład. Może w najbliższych... No, ile powinno być lasów? W najbliższych 10, 15, 20 latach nam to nie będzie przeszkadzać, ale jednak potem będziemy mieli o dużo gorsze środowisko naturalne, tak? No tutaj lasy to jest jednak jakieś skupisko pewnych roślin, pewnych zwierząt. Kiedy często chodzisz do lasu? Ja chodzę w porze bardzo często, bo jestem tak raczej miłośnikiem tego typu wypraw, można powiedzieć. Czyli jak często? Raz na tydzień, coś takiego? To znaczy bywam bardzo często w lesie, lubię sobie, często chodzę na ryby, bo mamy las. To ile to jest często? Jak często? To znaczy w lato jestem średnio raz na tydzień, czasem kilka razy na tydzień, no nie mam jakiejś średniej tam konkretnej, nie? W lecie, a w zimie już rzadziej, nie? To znaczy w zimę jestem też czasem, ale wróćmy do tematu. Okay, bo... A czemu pytasz, Marcin? Ludzi? Pytam o to, bo chciałem zapytać, jak to jest często używane, bo wszyscy mówią, że tak potrzebny ten las jest, ale tam nikogo nie ma po prostu. To po co komu ten las, się pyta, chciałem zapytać. Jeżeli nikt z tego nie chce właściwie, to czemu wszyscy to chcą? No bo, słuchaj, dlatego to powtarzam, że w najbliższych 10, 15, 20 latach nie zagraża nam ta jakaś wycinka lasów, jak ludzie będą kupywać. Ale przyjdzie czas... Może wyrosnąć ten las. Ale mamy dość wysoki, jakby to powiedzieć, ekologiczny taki, no tutaj w Polsce standard życia. Jesteś w jakimś wielkim, większym mieście, jestem w małej miejscowości. Ja pojadę do większego miasta, to na przykład czuję, że powietrze jest o dużo gorsze. Mi bardzo pasuje tu, że to jest las. Poza tym las jest jakby nie patrzeć tym takim dobrem wspólnym. Dlaczego ja mam sobie nie iść do lasu? Co to jest tym dobrem wspólnym? O co chodzi z tym dobrem wspólnym? A do sklepu chodzisz, a to jest dobro też wspólne, czy nie? Słuchaj, ale co innego jest sklep, gdzie jest teren, który nie jest tak na przykład, tak jakby to powiedzieć, no, określony cały przyrodą, nie? Tam nie ma jakiejś na terenie sklepu pięknej przyrody, nie ma jakichś gatunków, są kwiatki, które występują tylko na danym terenie, nie? To do tego jest las i tutaj się trochę zgodzę właśnie z takimi ekologami, jak mówią. I ja poza tym twierdzę, że ja sobie mam prawo pójść do lasu, a jak wykupią mi, kurczę, całą pierwszą warstwę lasu i będę musiał miasto objechać, jezioro dookoła, żeby wejść sobie z drugiej strony. No, ale, ale nikogo nie stać na grodzenie lasu, bo to jest ale za drogie. Powiedz mi, po co ci 8,5 miliona hektarów lasu do tego, żeby sobie zobaczyć, jakie tam jest fajne? 8,5 milionów hektarów? Nie, potrzebne ci jest? Wcześniej, słuchaj, może w najbliższych 10, 15, 20 latach, 30 nam to nie będzie zagrażać, ale wyobrażam sobie taką sytuację, kiedy ludzie, którzy chcą na przykład sprzedawać jakieś dobre drzewo albo coś w tym stylu, zaczną wykupywać lasy. I wtedy... I co w tym za jakieś, mówię, za 30 lat może nam nie będzie zagrażać, ale za więcej będziemy po prostu tracić ten standard ekologiczny życia, tak? Czyli nie będziemy mieli gorsze powietrze. Jaki standard? Czyli w Warszawie będzie tak samo, jakby były lasy, jakby ich nie było. Nie posadzą lasów. Jeżeli zarabiają na lasach, to nie będą ich sadzić? Polecam sobie poczytać właśnie trochę o na przykładzie lasów amazońskich, jak one szybko znikają i różne tam badania, jak się zmienia tam standard życia, znaczy jak się zmienia powietrze. No, musimy korzystać z tego, co jest. Mamy dobro naturalne takie, które nam dała przyroda i powinniśmy z tego korzystać i to jakoś chronić, tak, a nie niszczyć. Okej, okay, dobra. Dzięki ci wielkie. Godfather to był, który stoi na stanowisku, że lasy lasy są wspólne, są nasze wspólne i takie powinny pozostać, czyli de facto powinny pozostać państwowe, dlatego, ponieważ lasy amazońskie są wycinane, chociaż tam też są państwowe, a jak są wycinane, to jest niedobrze, a jak będą prywatne, to będą na pewno wycinane. Takie jest założenie, taki jest jakiś dogmat, priorytet, nie wiem, jak się to mówi, sofizmat. Tak. Zgadzasz się z tym, Martin? Że Ja nie wiem, skąd się u ludzi bierze takie dogmatyczne twierdzenie, że im więcej lasu, tym lepiej. To po prostu jakieś, nie wiem, to jest religia, czy co? To po pierwsze, a po drugie, że jak coś jest prywatne, to zostanie od razu zrównane z ziemią. O. No to nie wiem, czy ludzie naprawdę myślą, że jakby się wszystko sprywatyzowało, to by zniknęły wszystkie lasy automatyczne. Nie, no wątpię jakoś. Nie wiem, skąd ten dziwny wniosek jest. Tym bardziej, że najdroższe hotele, te, w których byłem, to się mieściły w środku lasu. I właściciel miał kawał tam terenu wykupiony i to bardzo o ten las dbał. Dzwoni do nas miliard osób. Którą osobę odebrać, Martin? No temu nieznaną, która rzadko dzwoni i będzie nas krytykować. O, to chcemy tutaj trochę podyskutować. To Mateusza w takim razie. To sorry, wy, którzy dzwoniliście wcześniej. Mateusz jest z nami na antenie. Cześć, Mateuszu. Cześć. Też chciałem tutaj poruszyć taki ten właśnie temat poruszony przez Godfathera, bo tutaj Hugo właśnie się śmiał z tego dobra wspólnego, nawet dżingiel puścił. Tak. Ja chciałem wyjaśnić, o co to chyba Godfatherowi chodziło, przynajmniej mi się zdaje, że chodziło. Otóż na przykład dobrym takim wspólnym też na przykład, nie wiem, jest system prawny w Polsce, sądy, jakoś chyba nikt nie myśli, żeby sądów prywatyzować, tak? I tak samo... No niektórzy myślą, dlaczego nie? Ojej, to już jest chyba, nie wiem, jakaś anarchia, Somalia po prostu. Dlaczego? Nie, ale... sądy prywatne funkcjonują w Polsce, nazywa się to sądy polubowne i bardzo dobrze się sprawdzają. Dlaczego? Więc i rośnie ich procent, działać? Tak. Znaczy, no to tak, to już teraz jak najbardziej, tak? Tak samo, jak nie ma nic przeciwko, na przykład, żeby ktoś posiadał jakiś mały skrawek lasu, natomiast nie sądzę, żeby wszystkie, całość lasów państwowych sprywatyzować z tego względu, że to faktycznie jest takie dobro wspólne, z czego się tak śmiejecie. Jeszcze wyjaśnię, o co mi chodzi. No bo czekaj, ale Bałtyk to też jest dobro wspólne. Czy znaczy, że trzeba zalać teraz pół Polski, że będzie więcej dobra wspólnego? Znaczy nie. To jest takie rozumowanie, że... Znaczy nie, bardziej o to chodzi, że to sama obecność tych wszystkich lasów bezpośrednio wpływa na nas wszystkich. Że po prostu jakby one wszystkie zniknęły, to by dotknęło każdego z osobna, tak? Ale jak? Co by się zmieniło? Takiego nie, to ma bezpośredni wpływ na całą ekologię, na to, jakie jest powietrze po prostu. Jak powiedzmy nawet, jak wiatry wieją nawet, to drzewa zatrzymują i to po prostu wpływa na każdego człowieka z osobna po prostu mieszkającego w Polsce, tak? To jest dobry argument. Tylko ja pytam, jak wpływa i czy to jest naprawdę groźne dla wszystkich, gdyby nie było lasów? No w Armenii, jak pan mówił tutaj w radiu, nie ma lasów i jakoś ludzie żyją, więc nie wiem dlaczego. No bo w Armenii jest taki specyficzny klimat, ale nie sądzę, żeby ktoś chciał, żeby w Polsce był akurat krajobraz, nagle się zmienił taki, jak jest w Armenii. Po prostu w Polsce jest jakiś specyficzny klimat, jest jakiś krajobraz polski i dobrze było, gdyby on taki pozostał, tak? Nie, dlaczego ma tak być? Po co ma nam tyle lasu? Tego lasu jest potwornie dużo w Polsce. Dlaczego musimy koniecznie mieć 30% kraju same lasy? No? Nie, to faktycznie jest to coś całkiem spora liczba. Może 10%. Mam takie wrażenie, jakby po prostu Martin i Hugo, jakbyście chcieli, nie wiem, po prostu jakby wszystko sprotestować, najlepiej wyciąć wszystko o 90%, żeby tam trochę lasków zostało tak, nie wiem, po prostu. Co to z tym wycinaniem? Co wy w ogóle wszyscy z tym wycinaniem? Po pierwsze, to nie my chcemy, żeby to ludzie sami decydowali, czy chcą mieć las, czy nie. A nie żeby odgórnie urzędnik powiedział, ma być 30% lasu, kropka. Więcej. Tylko żeby ludzie sami, ci właściciele lasu zdecydują najlepiej, co z tym zrobić, bo będą się kierowali potrzebami ludzi. Więc to jest jakiś dobry argument. To nie my chcemy wycinać albo nie wycinać. Jeżeli ludzie będą potrzebować las, to prywatni właściciele będą tego sadzić pierony. Jeżeli nie będą potrzebować, to będą wycinać. I o tym zdecydują sami ludzie, za pomocą rynku zwyczajnie, mechanizmów rynkowych. Dlatego tutaj nie widzę tutaj jakiegoś strasznie radykalnego poglądu z mojej strony. Nie, po prostu mi chodziło, że akurat w tym kontekście nie możemy patrzeć na to pod względem rynkowych działań, akurat na takie coś jak lasy, tak samo jak moim zdaniem nie możemy patrzeć na sądy i nie możemy patrzeć na wojsko, tak? Że chociaż chyba nie wiem, wojsko też należy być prywatne czy coś? Okay. Bo chyba nie, tak? Ale a na łąki już można tak patrzeć, tak? No właśnie, na łąki, pewnie... Na gleby? Słucham? Na gleby rolne można, czy nie można? Nie, dobro wspólne, nie, po prostu chodzi o lasy, to jest taki specyficzny... Wpływa na nas wszystkich też. Nie, ale... Nie rozumiem, dlaczego lasy, pustynie... Jak jest dużo trawy, to jest gleby, mało co. Gleby i pustynie są, nie są dobrym wspólnym, a lasy są i trzeba je traktować inaczej. Nie rozumiem, czemu? No bo pustynie i gleby nie mają takiego wpływu bezpośredniego, ekologicznego. Gleby nie mają? Widziałeś kiedyś? Jeśli chodzi o to, że no to gleby rolnictwo, wiadomo, to musi działać rynkowo, tak? To po prostu nie ma tutaj szans. A lasy nie? Lasy nie działają na nas wprost. Może to zarabiać poprzez, nie wiem, drewno czy jakieś inne formy, a też się rozwijają jakieś formy życia, też jakaś po prostu ekosystem się rozwija, coś co i jest bardzo dużo rzeczy, które z rynkowego punktu widzenia się po prostu nie opłaca utrzymywać. A w ziemi nie żyje żadne życie. Może nie powinny być, nie? No nie wiem, czy nie powinny być, czy należy eksterminować tak wszystko po prostu na ziemi, ale sądzę, że po prostu niektóre po prostu gatunki na przykład istnieją, niektóre są po prostu zagrożone, po to się tworzy rezerwaty na przykład, parki narodowe. Tak, No, ale to może na przykład z rynkowego punktu widzenia się nie opłacać, tak? A na przykład nie sądzę, że w takim razie należy by to skazać na zagładę, jeśli się nawet nie będzie nie opłacać. No to właśnie, to jest pytanie, bardzo, bardzo ważne, które poruszyłeś w tym momencie kwestię, mianowicie kosztu alternatywnego, czyli w momencie, kiedy poświęcimy sobie na przykład na rezerwat, na budowę czy utrzymanie rezerwatu 100 milionów złotych, czy ileś tam, nie wiem, ile kosztuje utrzymanie takiego terenu, to znaczy, że to 100 milionów zabraliśmy skądś inąd. I to ono nie zostanie użyte w innym celu. Tylko dlatego, ponieważ, nie wiem, jest jakaś taka, nie wiem, ktoś sobie zarządził, kto nie jest właścicielem wcale tego terenu, ani tych gatunków zaginionych nawet, ponieważ on powiedział, że to jest ważniejsze niż na przykład, nie wiem, na rozwój nowego leku na raka, że tak posłużę się populistycznym strasznie argumentem, tak? Mhm. Tak. Mhm. No. Rozumiem, o co ci chodzi, ale to byłby dobry argument, gdyby faktycznie to koszty tego utrzymania byłyby jakieś dotkliwe, tak? Natomiast większość to naszych podatków wszystkiego to idzie na jakieś administracje, ZUS, dług publiczny i masę pierdół, a sądzę, że na to utrzymanie całej ekologii, można tak powiedzieć, to nie jest coś, co można aż tak odczuć. No tak? Chciałbym zauważyć, że Donald Tusk właśnie zrobił skok na 2 miliardy złotych kasy. No to jest jakaś kasa, tak? Poruszyć, bo o to chodzi, że tak, że ten fakt, że Lasy Państwowe w porównaniu do innych spółek państwowych trzymają się moim zdaniem całkiem nieźle i są dość nieźle zarządzaną spółką państwową, co jest dość paradoksalne. Okay, czyli w takim razie, pomimo że lasy są twoją dobrem wspólnym, czyli twoją własnością i moją własnością, te 2 miliardy złotych nie jest w naszej kieszeni, tylko w czyjejś innej. To znaczy, że te 2 miliardy zostało tobie zabranych i mi zabranych po to, żeby je użyć, nie wiem, żeby se tam, nie wiem, żeby se leżały, tak, gdzieś. No żeby zasilały, no to no. Akurat na Lasy Państwowe to nie sądzę, żeby to był jakiś, nie wiem, no to tak, zostały zabrane, tak, przyznam ci rację, ale akurat no z tych lasów my wszyscy korzystamy nawet nie bezpośrednio, nawet nie musimy iść do lasu, tak jak Martin się pytał Godfathera, czy chodzi do lasu, nie musimy chodzić do lasu, żeby z lasu korzystać. Sam fakt, że powiedzmy nie wieje w pizdu po prostu w miastach czy coś, czy powiedzmy jest czystsze powietrze, to jest też pochodna tego, że istnienia tych nie lasów. Jest. To trzeba dowieść tego, nikt mi tego nie pokazał. Ani jednego argumentu jeszcze nie słyszałem. I co by się zmieniło, gdyby w Polsce w ogóle nie było lasu? Okay, bo ja twierdzę, że nic. Dzięki ci wielkie, Mateusz, sorry, ale muszę cię zrzucić, ponieważ nie możemy całej audycji poświęcić jednej osobie. Także sorry, że was zrzucam. Ja powiem taką jedną rzecz. Słuchacie Kontestacji, Radio o Wolności, Radio Zarąbiste, czyli po prostu takie, w którym się rozmawia o tematach, na tematy i z takiego stanowiska, którego nie ma gdzie indziej, tak? I to jest fajne. I to zauważacie, ponieważ ja mam naprawdę bardzo duży ekran. I ten ekran jest zasłany telefonami ze Skype'a. To jest coś niesamowitego. Ja taką sytuację to ja widziałem po prostu pół roku temu ostatni raz. Także ludzi zagrzał temat TVP. Bardzo. Normalne rozgłośnie nie otrzymują prawie w ogóle telefonów, a rozgłośnia internetowa Kontestacja widać otrzymuje ich bardzo dużo, także wrzućmy, kogo wrzućmy? Wrzućmy Alberta, bo już dzwonił. No może trochę danych tu powiemy w ogóle, żeby było o czym rozmawiać. No dobra, to Albert, to później. Martin. Ja tylko tutaj z artykułu na stronie mmszczecin.pl z jakiegoś tutaj blogu opublikował. Tak, no właśnie. Moje miasto, tak? Tak, serwis. Parę danych, które wynika z tego blogu są takie. 8,5 miliona hektarów jest w Polsce lasów dobrej kondycji z przewagą iglastych. Wartość tego całego drewna, gdyby to zmienić w drewno od razu, to jest 300 miliardów złotych. Tak. Tak, to jest suma... To jest 300 miliardów złotych, które siedzi sobie w drewnie, I siedzi, i nic. I to mu, i nie to... wiadomo, dlaczego się tego nie używa. Martin, ty mówisz, przepraszam, że ci przerwę, ty mówisz, ponieważ ja tą sumą rzeczywiście się zetknąłem kilka razy, aczkolwiek ja nie bardzo widziałem jakieś źródło słów tego, znaczy jakieś źródło, które by rzeczywiście to obliczało, także ja nie wiem, na ile to jest pewna suma, rzeczywiście bardzo dużo osób się powołuje na sumę 300 miliardów siedzących w lasach. I teraz moje pytanie, czy to jest suma dotycząca drewna, czy terenu? Drewna. Tylko drewna, czyli samego drewna. Czyli bez terenu w ogóle, okej. Okay. Bez terenu. Dokładnie, na lasach można zarabiać w najróżniejszy sposób. W ogóle problem prywatyzacji lasu polega na tym, że ludzie nie rozumieją, czemu, jak działa w ogóle prywatna własność, jakie są zależności pomiędzy klientami a właścicielami. No, zależności są takie, że właściciel lasu robi to, co mu się najbardziej opłaca, a najbardziej mu się opłaca to, co jest najdroższe, a najdroższe jest to, co ludzie najbardziej potrzebują. Jeżeli więc ludzie potrzebują chodzić do lasu, to będzie najdroższe. Będą gotowi najwięcej zapłacić, w jakikolwiek tam sposób, już nieważne jak technicznie, będą gotowi najwięcej zapłacić za chodzenie do lasu. Jeżeli jednak drewno jest dla ludzi cenniejsze, to drewno będzie droższe. I ustali się równowaga pomiędzy wycinaniem drzew a chodzeniem do lasu na takim właśnie poziomie równowagi. kiedy będzie się opłacało jedno i drugie mniej więcej podobnie. I wtedy sami ludzie w ten właśnie sposób rynkowy zdecydują, ile powinno być lasów w Polsce. A nie odgórnie jakiś urzędas będzie mówił, że ma być 30% minimalnie, a najlepiej 80% musimy zalesić Polskę. To skąd to się bierze? To nie bierze się na pewno z potrzeb. Ja mówię tutaj, że nie najważniejsze są komary w lasach, żeby je utrzymywać, ani też dziki, ani zwierzęta dziwne, ani te wszystkie liście, ani jakieś krety, tylko najważniejsi są ludzie i to ich potrzeby są najważniejsze. Dlatego zostawienie w rękach prywatnych lasu spowoduje to, że to, te lasy będą używane w najpotrzebniejszy, najefektywniejszy sposób. Dlatego się nie boję wcale tak bardzo, że gdy no tego tej wizji prywatyzacji lasu. Aczkolwiek mam parę uwag do tego i nie wiem, czy do końca bym chciał, żeby też i rezerwaty likwidować i takie inne rzeczy, bo to rozumiem, że niektóre rzeczy są po prostu nieodwracalne, zmiany. Mhm. Dlatego bym był ostrożny, ale nie, na pewno nie z powodu tego, że musimy mieć od cholery lasu nagle i nie wiadomo dlaczego. Jeżeli ktoś uważa, widzę na czacie, że głupoty gadam, to zapraszamy do dzwonienia, właśnie dużo ludzi dzwoni. Powiedzcie dlaczego, tylko mówcie dlaczego, a nie, że gadasz głupoty, bo musi być dużo lasów. To nie jest program religijny, że tutaj dogmaty przedstawiamy, tylko mówcie argumenty, no. Zadzwoń, to my cię nie odbierzemy. A co powiesz na temat z poruszanych jakże często walorów ekologicznych, których nikt w żadnym programie nigdy nie powołuje się na jakieś dane liczbowe. Niemniej jest argument wysuwany, że przecież nie należy, nie trzeba chodzić do lasu. Ważne, że on tam dobrze wpływa, nie wiem, na przerabianie zanieczyszczeń, na tlen albo coś. Nie wiem. Co może wpływa, tylko ja nie widziałem żadnych danych, jak wpływa. I twierdzę, że nie wpływa, że wpływają, że wszystkie, tak twierdzę. Tak mi się wydaje na podstawie moich informacji, ale ja też nie znam żadnych twardych, bo po prostu ich nie ma. No nie mogę znać. Twierdzę, że Puszcza Amazońska ma dużo większy wpływ na to, jakie są warunki w Polsce klimatyczne, jeżeli chodzi o tlen, czystość powietrza, niż wszystkie lasy w Polsce, bo ich jest po prostu zatrzęsienie tych lasów tam. W Amazonii jest najwięcej lasów i one produkują większość tlenu, a nie jakiś tam gaik w Polsce. No litość, wiem, że gaik w Polsce jest bliżej, ale no 30... nie wiem, może ja się mylę, no niech ktoś przyjdzie, powie... A 30% terenu Polski to generuje? To już nie gaik, to gai. Gaik. No. 30%. To nie jest taki, w porównaniu z całą ziemią, to nie jest jakiś wielki teren. Kubu, jak? Co, są płuca Europy, myślisz? Halo? Może. No, może. Halo, no, cześć. Ktoś powie, ja tak, no. Chętnie posłucham. Cześć, Kubu, jak jesteś na antenie, kontestacja, co chcesz nam powiedzieć? Przekonaj nas. No, chciałem generalnie, czekaj, to sobie ściszę. Mhm. Okej, już jest dobrze. No. Chciałem powiedzieć, że tutaj mam taki dylemat niewielki, no bo jednak fajnie, jakby te lasy trochę zostały, no bo faktycznie wycięcie wszystkich 100% tych lasów, które mamy, no to klimat by na pewno zmieniło. Nie wiem, czy na gorsze, czy na lepsze, ale nie wiem, czy chciałbym, żebyśmy byli taką wielkim stepem, pustynią, nie wiem. Wiesz co, ja znam kilka firm, które są prywatnymi lasami i one sobie funkcjonują, więc nie widzę powodu, dla którego miałyby one zostać wycięte. No wiem. Tak jak, wiesz, kiedyś lasy, zdaje mi się, że należały do szlachty, do magnatów i oni ich jakoś masowo nie wycinali. Do króla, tak. Tak. Króla. No, a poza tym jeszcze ktoś tam, zdaje mi się, że Gottfader, ja z nim piszę teraz co jakiś czas, właśnie w trakcie trwania audycji, mówił, chyba on, na temat właśnie tego tlenu, co w lasach powstaje, powietrza. A czytałem jakiś artykuł poważny naukowy, że 90% tlenu, który mamy w powietrzu, powstaje w oceanach. A no, oceanów w Polsce nie ma, przynajmniej na razie. No to jakoś problemu za bardzo nie widzę. No, to w końcu jakieś dane słyszę. Czyli wynikałoby z tego, że można las spokojnie ciąć i nic się złego nie stanie. Są poglądy na razie, to nie są dane. No, znaczy no, powiem ci, że nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że mam nadzieję, że te dane są prawdziwe, nie? A z kolei właśnie sam Gottfader, przeciwnik właśnie prywatyzacji tych lasów, powiedział, że w tej Brazylii, tam w Amazonii, lasy wycina właśnie państwo. I wiecie, no szczerze mówiąc, to nie widzę różnicy między lasem wyrżniętym przez prywaciarza, a przez państwo, nie? No to pniaki sterczące z ziemi to raczej żadna różnica, czy państwo je wycięło, czy ktoś prywatny. Znaczy różnica jest taka, że prywatny właściciel w momencie, kiedy kupił sobie za te 10 milionów złotych, czy milion, czy 100 milionów, teren jakiś tam, to ma motywację do tego, żeby ten biznes jakoś się kręcił przez następne 100 lat, powiedzmy jego, bo to jest jego własność. Podczas gdy przychodzi pan Tusk, tudzież inny premier rządu i patrzy, że on ma dziurę budżetową i za 2 lata są wybory. I jego nic nie obchodzi, co się będzie działo za 30 lat, jego obchodzi, co się będzie działo za 2 lata. Wobec tego on wyrżnie wszystko w pień, żeby tylko zarobić sobie, żeby państwo nie zbankrutowało, żeby mieć na kampanię wyborczą i tak dalej. To jest różnica pomiędzy własnością prywatną a państwową. No tak, tu się zgadzam i sobie tak jeszcze pomyślałem, że jakby te lasy były prywatne, no bo są ludzie, którzy faktycznie lubią sobie od czasu do lasu pójść. Na przykład na grzyby jesienią, wiesz, tam niektórzy chodzą, przynajmniej tutaj u nas w Lubuskim, no to pewnie jakby te lasy były prywatne, no bo no to ktoś by w jakiś sposób, właściciel tego lasu, pobierał pewnie opłaty za wstęp do tego lasu. No wiesz co, ja znam osoby, które lubią się pościgać samochodami. To nie znaczy, że ja muszę im kupować te samochody. Niech se kupią sami samochody, a my niech se kupią bilet do tego lasu. No jak chcą sobie chodzić, no to... No tak, no właśnie do tego zmierzam, że jak my płacimy podatki, no to przecież płaci się tym leśniczym, tej spółce, tym lasom państwowym właśnie z naszych podatków. Znaczy one nawet... Jak na przykład ktoś nie chodzi, to czemu ma to płacić? Znaczy one wychodzą na plus oczywiście, więc zarabiają na tym, więc... Ale to, wiesz, to, że wychodzą na plus, znaczy, że wiesz, że te pieniądze są gdzieś chowane na kontach, na przykład te 2 miliardy. Że jeżeli to jest jakby moja własność niby teoretycznie, no to ja chcę dywidendę z tych 2 miliardów. Czemu nie? Przecież zarobiło państwowa spółka. No pewnie. Z naszych pieniędzy coś dostali, no to zarobi na tym, nam się też coś należy, przynajmniej procent, nie? Bo tak jest, tak działa spółka akcyjna, że dywidendę dostaje właśnie właściciel, a zarządzające osoby dostają pensję albo kontrakt. Okej, dzięki ci wielkie. Tak? No jeszcze, czekaj, jeszcze a propos tej Armenii, bo ktoś na temat Armenii wspominał, ale w Armenii zupełnie inaczej teren jest ułożony, więc myślę, że tak jak Armenia, to byśmy nie wyglądali raczej, myślę. No, pewnie, nawet na pewno. Nie. Inaczej. No zresztą to jest bardziej na południe dalej, tam jest cieplej, więc myślę, że tak. Ale tam się ludzie nie duszą w związku z tym, że nie ma drzew, ani nie umierają. Ale są góry. Mówię, więc to góry robią, przetwarzają dwutlenek węgla na tlen? Nie? Okay, nie, ale to takie argumenty padają. Góry też powodują inny przepływ powietrza, nie? No pewnie tak, także zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej jest w Nowej Hucie, gdzie jest wszystko zbudowane po to, żeby wysysać powietrze ze środka osiedli na zewnątrz, niż na przykład w Warszawie. Tak. No okej, dzięki ci wielki, Kubujak. To był Na czacie się dzieją rzeczy. No a wszędzie się dzieją. W ogóle, co za temat, ludzie? Przecież to nie jest takie istotne. Byśmy rozmawiali o waszej matce, która się puszcza. No ja nie wiem. Mówię, to jest religia w Polsce. Jakaś lasowa, nie? Kościele porozmawiają. Wiesz, może oni chodzą... Oni chodzą wszyscy po szkole do lasów i tam składają ofiary tym drzewom, czy co? Takie podejście. Wszyscy są na polowania chodzą, czy łowią ryby w tych jeziorach, w lasach? Ja nie wiem, ale... Może Kapitana Planetę oglądali dużo i myślą, że te lasy takie... O, tak może puścimy, bo to jest część manifestacji leśniczych pod Sejmem, która odbyła się chyba miesiąc temu, czy 2 miesiące temu jakoś tak. Było ich naprawdę bardzo dużo i oni się nawet mówili coś. Pod hasłem? Pod hasłem, bo stracimy pracę i darmowe mieszkanie? Ostoi polskości, proszę pana. W Polsce już niewiele zostało. Zostało nam, proszę pana, branże wszystkie zostały sprzedane. Będziemy niewolnikami we własnym kraju. Do tego dochodzi. Do tego dojdzie. Broni lasów polskich, nie, żeby lasy nie zostały po prostu najpierw skomercjalizowane, a później rozsprzedane, czy porozdawane za złotówkę, czy za ten. Ale uważa pan, że wprowadzenie tej ustawy grozi prywatyzacją lasów? No, oczywiście, że tak. To wszystko tak najpierw było. Chodziło, żeby zabrać pieniądze, a następnie ogłosić upadłość i znaleźć zagranicznego inwestora najlepiej. No, bo tak to było i z przemysłem, ze socjami, z kopalniami, i na przykład z Wałbrzychu, czy z innymi... Bilet wstępu do lasu 10 zł. Tak może być niedługo, pokazuje pan. Żeby walczyć w słusznej sprawie. Tak naprawdę, jeżeli te środki finansowe trafią do budżetu państwa, to one nie trafią do ludzi. Bo no, to ma rację. To, co my wypracujemy, nasze zyski ze sprzedaży drewna, to przeznaczamy na różne cele społeczne, między innymi edukację społeczeństwa, na kształtowanie postaw, na kształtowanie zwyczajów, na ochronę środowiska, na ochronę przyrody, na rekreację, ścieżki edukacyjne, izby edukacyjne. To naprawdę to jest cała masa kosztów, które gdzieś tam przeznaczamy właśnie z tego dochodu naszego. W momencie, kiedy wyobraźcie sobie Państwo, że codziennie o godzinie 14 wszystkie środki finansowe musimy oddać. Więc jak mamy żyć, nie? Jak te lasy państwowe mają funkcjonować? A poza tym jest to pierwszy krok do upadłości lasów państwowych. Dobra. To był kawałek w relacji, możemy puścimy jeszcze później dalej, zrobiony przez Niezależna TV, niezależna.tv. Rozmawiamy dzisiaj na temat lasów państwowych, które niektórym się wydaje, że powinny pozostać państwowe zawsze, forever, ponieważ tak zawsze było, tak pamiętają jak ich babcie prowadziły do lasu państwowego i tak powinno pozostać. Pomimo tego, że lasy państwowe są spółką Skarbu Państwa, która zarabia całkiem dobrze. Jak się dowiedzieliśmy, ma ona na swoich kontach odłożone 2 miliardy złotych w zysków z tego, że handluje drewnem. Ponieważ jeżeli chcemy pojechać kupić drewno, to się umawiamy z tą spółką i tam właśnie z nią musimy handlować i z nikim innym właściwie nie mamy możliwości, ponieważ 1/3 powierzchni kraju tego, w którym mieszkamy, jest własnością tej właśnie firmy państwowej. I teraz pytanie, czy to powinno pozostać państwowe, czy może być prywatne, czy byłoby lepiej, czy nie? Rozmawiamy. O tym gadamy. A na czacie w tym czasie na przykład Mariusz powiedział, że leśniczy pilnuje lasu, a u prywaciarza ochroniarz. Wolę leśniczego. Tradycja i styl. Ja na przykład wolę furmanki niż samochody. Tradycja i styl. Wolę ręcznie szyć taką igłą zamiast na maszynach do szycia. Też tradycja i styl. To jest... Kolego, w pewnej sprawie nie możemy przeginać. Dobrze, Godfather powiedział, ale ja chcę sobie wejść do lasu od każdej strony, kiedy tylko chcę. No. A ja chcę BMW. A ja chcę sobie wejść do twojego domu, kiedy tylko chcę. Z każdej strony. Chcę i móc zrobić swoją żoną, co chcę. Ja w ogóle wszystko chcę sam. Za darmo. Kiedy chcę. Alberto, odbierzmy, bo Albert się dobija i wreszcie dostał swoją szansę. Cześć. Witaj. Już myślałem, że się nie dodzwonię. Tak, no, wytrwałeś popłacać. To jest jakaś masakra. Jest masakra. To już to sobie na parę rzeczy pisałem, które chciałem skomentować. Aha, a mianowicie. Dawaj. Zacznijmy od tego. Ja mieszkam w Gdańsku i to jest zauważone takie też zjawisko. Jak sobie zobaczyć na Zoomie czy też na Google Earth mapę Gdańska, to widać taką ładną, jak się to miasto rozwija. Tu i gdzie są lasy, od chyba 70 któregoś roku tam się praktycznie nic nie zbudowało. Oliwa się w ogóle nie rozwija, Sopot też tamtą stronę praktycznie. No i tam też są jakieś olbrzymie ceny. Natomiast tam, gdzie lasy wycięto albo ich nie było, czyli na wschód, Gdańsk się tak rozrósł niesamowicie na wschód i południe. I jaki z tego wniosek? Też, że należy to sprywatyzować. I tam na przykład jak w Oliwie, grunty są warte tyle, że zresztą z tego wynika tak naprawdę wzrost, między innymi wzrost cen mieszkań, skoro w takiej na przykład jak teraz patrzę na ten Sopot, skoro tam można było, jest terenów mieszkalnych, a grunt, na których rośnie ten las, jest wart taką koszmarną kasę, to ludzie chcieliby się tam budować, choćby, nie wiem, mieli zapłacić, nie wiem, z 1000 zł za metr gruntu. To jest koszmar po prostu. Tak, następna rzecz. Już tutaj jak ktoś powiedział o tych glonach, że tak naprawdę to nie lasy produkują, asymilują dwutlenek węgla i nie wytwarzają tlenu, ale to w większości właśnie to są organizmy wodne. I to jest tak naprawdę, to są te nasze płuca, o których się nie mówi, te wszystkie zakwity Bałtyku, jak ktoś był w lecie, czyli te wszystkie śnice, to jest właśnie to, co... są te organizmy, które ten tlen produkują. Dalej, jak się właśnie mówi o tej prywatyzacji lasów, to też jest taka lekka ściema, bo na przykład tam, gdzie w Ameryce sprawda lasy w większości nie są sprywatyzowane, ale mimo tego bardzo teraz widziałem ostatnio właśnie u tego, ostatnio czytałem taki artykuł Rotblata o tym, jak właśnie wzrastało właśnie dokładnie na ten sam temat, jak wzrastało zalesienie w Stanach Zjednoczonych i od do dzisiaj się to sprawdza w sumie, że od praktycznie 50 lat prywaciarze sadzą te lasy na różne zapałki i inne takie rzeczy. Widać, im się to opłaca. I to chyba... Aha, i jeszcze co najważniejsze jest. Już wiem tak naprawdę, czemu te lasy tak chcą wszędzie sadzić. Jak kiedyś, znaczy pierwszy raz zobaczyłem Komorowskiego, to w sumie było to moje pierwsze skojarzenie, że on wygląda jak taki gajowy. Po prostu. No. Ale tak stuprocentowo. Normalnie taki leśnik albo ktoś taki, taki z wąsami najlepiej, żeby go jeszcze w taką, taki zielony mundur wsadzić, to on po prostu stuprocentowo się nadaje tej roli. No i sprintą. I ty, bo, teraz już też no bo on jest myśliwym zresztą, tak. Więc on tych lasów potrzebuje. Więc mówię, ten nie, gość po prostu nie, można byłoby go umieścić w takim plakacie. 8,5 milionów hektarów potrzebuje, bo on ma strzelbę no, dalekosiężną. No tak, potrzebuje na grubego zwierza polować. Żeby niosła. No, to w sumie tyle. Strzela w Gdańsku, to no w Zakopanem zwierz. Dziękuję ci bardzo, Albercie. To cześć. To cześć. Na czacie, na stronie chatkontestacja.com ktoś puścił mapkę lesistości w Europie i ja tutaj widzę, że w Wielkiej Brytanii jest 5-20% na żółto jest namalowana. Się dziwię, czemu ludzie do tej Anglii wyjeżdżają, zamiast zostać w Polsce, gdzie lasów jest dużo więcej, no przecież takie ważne lasy. Mariusz na czacie powiedział, Martin i Hugo, nie rozumiałem, że oprócz finansowych są jeszcze inne względy, na przykład religijne, nacjonalistyczne, bla, bla, bla. No to ja rozumiem, no, że z powodów religijnych powinni przyjeżdżać Brytyjczycy do Polski, bo tu więcej lasów jest. A tymczasem no Polacy do Anglii wyjeżdżam. Ja nie wiem czemu z też. Z powodów finansowych? Czy ci ludzie nie rozumieją, że w Polsce trzeba z powodów religijnych siedzieć w lesie, a nie jechać do Wielkiej Brytanii? I oddychać tam. I tam sobie siedzieć. I bo nie da oddychać, tam lasu nie ma. Bo tak naprawdę cała Polska powinna być jednym wielkim lasem, a jeżeli nie lasem, to przynajmniej bagnem. Żeby było zdrowo i żeby ludzie mieli gdzie chodzić na... Ciekawe, czy będą protestować przeciwko osuszaniu bagien. Na grzyby powinni chodzić. Zapytamy się Pawła, bo Paweł jest kontestator stary. Bez grzybów to czy nie chodzi na grzyby? Chodzisz na grzyby, Pawle? O, cześć, już się tylko wyłączam, Reliko. Dobra, wiesz co, bo ja tutaj chciałem parę rzeczy naprostować, bo trochę błędów merytorycznych było. Przede wszystkim lasy państwowe to 25% terytorium kraju, reszta to lasy prywatne. No, to spory procent w takim razie, czyli... tak, to spory procent. Czyli 5%. No. Generalnie ja nie mam nic przeciwko własności prywatnej. Uważam, że jest to lepsza forma własności, tylko, że... Ale. Czy naprawdę uważacie, że chcecie, żeby ta obecna ekipa prywatyzowała lasy? Bo własność prywatna potrafi wyglądać tak, jak na przykład w Portugalii, gdzie gaja te dębów korkowych sadzi się właściwie dla wnuków, bo taki korek jest dobry z takiego dębu po 50 latach. Czy na przykład jak w Syczuanie, gdzie sypiąc chemię, żeby tylko rolnictwo szło do przodu, wytrzebili sobie pszczoły w całej prowincji, a teraz ludzie zapylają drzewa miotełkami. A ja powiem inaczej. Czy ty naprawdę chcesz czekać, aż będzie ekipa taka, która ci się spodoba, żeby je to sprzedać? Znaczy, jeżeli nie ma jakiejś konieczności, to znaczy, wiesz, jeżeli to się nie sypie tak jak PKP, to wolę, żeby czekać, bo... Kraj się sypie. Przy obecnej ekipie jestem pewien, że te lasy będą sprzedane za jakąś śmieszną cenę. Ale to tym lepiej chyba, nie? 300 miliardów złotych one są warte, to drewno. Nie, to drewno jest warte, natomiast no tak. Pod lasami są jeszcze zasoby naturalne. Czyli jeszcze więcej warte są te lasy. No to... Tak. Tylko że wiesz, że nie chciałbym, żebyśmy skończyli jak skorumpowane kraje afrykańskie, które mają ropę, a PKB na mieszkańca jest takie, że wiesz, że tam się żyje za dolara dziennie na przykład. No to właśnie nie? Z powodu tego, że państwo się wtrąca i trzyma łapę na wszystkim, a nie, że prywatni właściciele. Nie, to są prywatne, po prostu państwo za duże łapówki posprzedawało to prywatnym koncernom. No niestety to tak też bywa, nie? Znaczy, powiedzmy tak, że są kraje, gdzie własność prywatna i państwowa się rozmywa, o tak powiem, bo to jest trudno powiedzieć do końca, czy to jest prywatne, czy państwowe jeszcze, czy już. Znaczy, tym bardziej, wiesz co, wydaje mi się, że to trochę jest jeszcze przede wszystkim mentalność ludzi, kto to kupi i jak to sprywatyzują, bo nie wiem, czy czytaliście książkę Fiora, tą jego autobiografię, jak pisał, jak tutaj próbował robić interesy z Polakami. Jest jakiś złoty biznes, perspektywy na przyszłość świetlane, a ludzie wolą rozkraść tam, co było, nie zapłacić VAT-u i zniknąć z pieniędzmi, nie? No ale tak, oni wypadną z rynku, tacy ludzie, także no długodystansowo tak, zostają. Że las zanim odrośnie na przykład, bo to co na przykład mówiłeś o Anglii, to też jest nieprawda. Anglia, znaczy tam wiadomo, że jest dobra ekonomia, natomiast z lasami mają bardzo duży problem. próbują to z powrotem zalesiać, ponieważ brak lasów to tam tlen jak tlen, bo wiesz... Mają dużo wody tam akurat w Anglii. Znaczy, nie doznałem problemu z tlenem. Jak rośnie to... roślina jak rośnie, to pobiera dwutlenek węgla, no a jak potem jest ścinana, to go oddaje, więc to tam wychodzi na zero. Natomiast jak systemy korzeniowe drzew stabilizują glebę. W Anglii masz bardzo wyjałowioną glebę przez to. I oni teraz mają z tym problem, no bo gleba z dobrej stała się bardzo, że tak powiem, pośredniego gatunku. No to mają... Ja to rozumiem, ale to... Teraz bez chemii nie pojedziesz dalej, no i... To mają motywację. To jest sam rynek, więc opłaca się znowu mieć drzewa, więc prywatni właściciele zaczną je sobie sadzić. No i co? I na przykład prywatny rynek wyregulował pszczoły w Syczuanie, tak? No dlaczego nie? Jeżeli się coś opłaca, to zawsze wolny rynek za tym pójdzie. Opłaca no nie, ale się... jeżeli już zniszczyłeś coś, tak? Jeżeli coś zniszczyłeś, to teraz wcale nie jest prosto odbudować. Często kosztuje to znacznie więcej, niż gdybyś tego w ogóle nie ruszał. Nie jest, ale my tutaj nie chcemy, wcale się nie spodziewamy, że będzie idealny świat, albo że to załatwi w idealny sposób wszystkie problemy. Tylko mówimy, że to jest o wiele lepszy sposób dystrybucji tego wszystkiego, co jest, niż przez państwowe odgórne zarządzanie. Ale to nadal będą ci sami ludzie, no bo komu taki Miro Zdychu i tam Grzesiu sprzeda to? Komuś, kto ma pieniądze, a ma pieniądze, bo umie zarządzać. Najprawdopodobniej. Czasami nie umie, różnie się zdarza, ale państwo na pewno nie umie zarządzać, bo nigdy nie zarządzało niczym prywatnym. I to są ludzie, którzy jedyne co potrafią, to wydawać cudze pieniądze, marnując je. Więc tak, to zawsze jest lepiej. Oni sprzedadzą to sobie same, no kurde. Tak jak się na przykład na przemianach pouwłaszczały jakieś nauczycielki, które nie wiadomo za co kupowały sobie hektary. No, powiedz tylko mi... dlatego, że tam miały znajomych w nomenklaturze partyjnej. Słuchaj, ale powiedz mi w takim razie, ponieważ ile firm, które tak, na przełomie tam tych przełomów III Rzeczpospolitej zostało sprzedanych swoim tam ubekom i tak dalej, innym ludziom, kolesiom, ile tych firm przetrwało w rękach ludzi, którzy nie znają się w ogóle na tym? No, te firmy zazwyczaj padły, tak? Tylko no, że... są. A wiesz, i... wiesz, bo ja się, przepraszam, jeszcze ci jedną rzecz przerwę, ponieważ zobaczmy sobie case Polsatu, tak? Który powstał w bardzo niejasnych warunkach, tak? Można tak powiedzieć, eufemistycznie. Zresztą też, no. Też. Ale patrz, jak te firmy są genialnie zarządzane. No, są to firmy, które się rozrosły, jak sobie prześledzisz historię Polsatu, czy historię, no właśnie ITI-a i tak dalej, to jest właściwie ciąg genialnych, nie w 100% oczywiście, decyzji biznesowych, więc widać, że ci ludzie, wiesz, wiedzą, co robią ze swoimi firmami, nawet jeżeli to powstało, no powiedzmy sobie, no nie do końca wiadomo jak. Znaczy, niektórzy ludzie tak. Większość tych firm, co oni się powłaszczali, padło. Tylko jest taka różnica, że na przykład, to nie wiem, jeżeli tutaj padnie jakaś fabryka lokalna, nie wiem, powiedzmy rowerów, tak, to sobie rower kupię z Chin, a drzewa sobie z Chin takiego żywego nie przywiozę, żeby tutaj rosło, nie? Znaczy, no, nie rozumiem. Znaczy, tak. Jeżeli się zasadzić, tak? Drzewo. Znaczy, jeżeli nie, ale jeżeli zniszczysz ekosystem, to odtworzyć go to są olbrzymie pieniądze. No i... tak, no ale to wiesz, jak będzie trzeba, to się odtworzy. No, to jest problem, ja się tu zgadzam. No. To jest problem. Zobacz, jakie teraz państwa zachodnie wydają, znaczy Unii Europejskiej, tak, wydają mnóstwo pieniędzy teraz na odbudowę tych ekosystemów. Tym bardziej, że to zalesianie się o tyle nam opłaca, że te lasy tam się jakoś odejmują od tych limitów CO2, więc energię. Ja no wiem, to nie ma to jak stworzyć sobie sztuczny problem, a potem go rozwiązywać za ciężkie pieniądze. No, przecież... no tak, ale wiesz, sprzedanie lasów jakoś nie zlikwiduje Unii Europejskiej, więc problem ale może będzie, nie? No może zlikwidować, znaczy Unii nie, oczywiście nie zlikwiduje, no ale to Polska na własne życzenie płaci te kary, bo przystąpiła do tych wszystkich umów, nie? No, więc mówię, to... Czyli ja bym w ogóle nie rozumiem tej zasady, że trzeba płacić za emisję dwutlenku węgla, skoro oceany nie płacą. To jest inny temat. Okej, dzięki ci wielkie, Paweł. Jest godzina. Uczciwe w ogóle traktowanie oceanów. Powinny płacić odszkodowania za emisję. O, teraz nawet nie wiem, jakiego dżinga przydał się coś takiego, jakiegoś takiego zwolnienia na temat. No to się Komuch opamiętał i do opozycji przeszedł. No. Słuchajcie, kontestacji. Kontestacja to jest radio, które ma w nazwie literę K i S i parę innych. A jak się doda, to wszystko jakoś trochę pomnoży, trochę odejmie, to wyjdzie 666. Dokładnie. Więc jeżeli chcecie jej słuchać, to możecie to robić całkowicie za darmo, całą dobę, non-stop. I z tego, co widzę, to wiele osób korzysta z tej okazji, żeby słuchać nas cały czas. Niektórzy korzystają tylko i wyłącznie z naszych audycji, a jeszcze bardziej nieliczni korzystają z audycji na żywo, czyli takiej, jak jest w tej chwili właśnie. Jeżeli uważacie, że kontestacja jest fajna, o, może tylko tyle, żeby jeżeli jest fajna, to możecie ją wesprzeć paroma złotymi na stronie właśnie jej, tam, czyli www.kontestacja.com. Po prawej stronie się jest kolumna ze sponsorami i tam możecie nas właśnie kliknąć i wesprzeć paroma złotymi, ponieważ utrzymujemy się, niestety nie mamy tych miliardów z drewna, które zostały nam za darmo dane, jak lasom państwowym, że za free, tylko niestety musimy zarobić, a my zarabiamy w ten sposób, że wy nam dajecie, a my dla was coś robimy. No to taki prosty model, więc póki on działa, póty jesteśmy, więc was tam zapraszam. Ostatnio się sporo tam linków pojawiło, coś musimy chyba te niskie kosztowe linki odcedzić, bo się zaczyna robić burdel. Ale ja chciałbym powiedzieć jeszcze, ponieważ ja nie wiem, czy to co, przedłużymy audycję, co? Czy oczywiście, strasznie dużo ludzi nas słucha też. Bo to jest oczywiście dla mnie rzecz, oczywiście jest to dla mnie rzecz oczywista oczywistość, że musimy oczywiście przedłużyć tą oczywistą audycję. Ale zanim to oczywiście zrobimy, to chciałbym zareklamować tutaj kilka knajp. To szybko, bo przejmę pałkę, bo... To czekaj, bo tak puścimy... Bo redundantnie gadasz, tak puścimy woda piosenkę. Ci się leje z tego lasu. Czekaj, ponieważ parę osób nam powiedziało... Wyjdź z tego lasu. Wiele osób nam powiedziało, że w Krakowie, w knajpie Bordo, na ulicy Gołębiej, znajdują się nasze ulotki. One już tam są od pół roku co najmniej, tam na stolikach. Wow. Więc my ich o to nie prosiliśmy zupełnie. Także jeżeli jesteście z Krakowa, to idźcie na Gołębią do Bordo i kupcie tam, sprawdzić. Kupcie tam piwo. I kupcie tam albo dwa piwa, albo trzy najlepiej kupcie i znajomym też kupcie piwo. Bo to Bordo to jest właśnie ta knajpa, której potrzebujecie w Krakowie. A gdzie to jest? Bo ja nie byłem tam nawet. To jest na Gołębiej. Gołębiej. Tak, na Gołębiej to jest niedaleko Ujotu chyba tam, jeżeli tego co pamiętam. Natomiast jeżeli jesteście w Warszawie, no to wtedy was zapraszamy do jazzowni liberalnej. Jazzownia liberalna, czyli knajpa dla wolnorynkowców na rynku Starego Miasta. Na rynku Starego Miasta w Warszawie jazzownia liberalna i oni również wspierają kontestację i to jest również knajpa, na którą warto stawiać, ponieważ oni są z nami, my jesteśmy z nimi i dlatego warto tam być. A jeżeli przypadkowo zupełnie mieszkacie w Piotrkowie Trybunalskim, to zapraszamy do Spirali, której adres musicie sobie znaleźć, bo nie pamiętam już. Że dzisiaj dużo fajnych knajp wam polecamy. Także Kraków... Naprawdę najlepsze sprawdzone. Kraków, tutaj. Warszawa oprócz tej w Krakowie, Piotrków. Byliśmy we wszystkich, oprócz tej w Krakowie nie byłem, ale wszyscy polecają znajomi, którzy... kolibranci znajomi albo z firmy. Nie, naprawdę dużo osób polecało. Także ja proponuję teraz puścić przerywnik muzyczny, żeby nam się zazębiły ładnie tutaj audycje i przelecieć drugą godzinę. Ja bym przeleciał coś, rzeczywiście. Najpierw drugą godzinę. No, więc sobie przelecimy. No, z braku laku przelecimy drugą godzinę. Weźcie sobie coś do picia, panowie i panie, i zapraszamy po piosenkę. Możecie zaprosić jeszcze znajomych, takich, których nie lubicie. Dziewczyny. Których też. Chcecie zdenerwować w jakiś sposób, podnieść im ciśnienie. O dziewczyny. Nie, dlaczego? To jest bardzo fajne forum dyskusyjne. Rzadko, chyba w żadnym radiu nie słyszałem takiej możliwości swobodnej rozmowy, bo wszędzie tylko ludzie ekologicznie podchodzą i sobie potakują, że tak, nie może być lasu sprzedania, a nie może, tragedia. Tu są możliwe wszystkie możliwe punkty widzenia. A co gorsza, dziennikarz nie może wyrażać swojego zdania, co jest tak wkurzające, co jest taką chorobą dzisiejszych mediów mainstreamowych. Tak jest, właśnie, w Polsce, dokładnie. Tego nie ma, nie wiem jak jest w innych krajach, ale wiem jak jest w Stanach Zjednoczonych. Tam jest model kontestacyjny, dlatego tam się media liczą, a u nas się... Tam się ich słucha, bo są ciekawe przez to. Dobrze. Tutaj tylko wojewódzki ma jakieś zdanie. I my. Nie ma co gadać. Wypijmy. Także zostańcie z nami po piosence, po zakończeniu i po piosence wracamy z powrotem o 22 pewnie tam 7 czy ileś tam. Albert, wychodzimy!